lewatywa mózgu. I zaczynamy, co się będziemy. Tak zaczyna się właśnie lewatywa mózgu, czwartkowa audycja, którą prowadzę ja, czyli Martin Lechowicz. Prowadzę ją w stacji niepowtarzalnej, niesłychanej, niewiarygodnej, niepowtarzalnej, jak powiadał Kermit Żaba, czyli w stacji Kontestacja. I wszyscy mówią, jak Kermit Żaba krzyczy, to wszyscy krzyczą. Jak powiada Szokadin na czacie, fuck yeah! Co ja powiedziałem brzydko? Przepraszam, tutaj pi zrobię jakieś pi. Dobrze, dzisiaj będziemy gadać o nowo powstałych bojownikach o wolności słowa, takich, którzy sobie przypomnieli, że trzeba walczyć troszkę. I ja chciałem tutaj całkiem poważnie właściwie pogadać o tym. Zastanawiam się, jakie macie zdanie na ten temat. Czy to dobrze, czy to źle? Bo nowa grupa zaczyna walczyć o wolność słowa. Nowa grupa. Od środy walczą o wolność słowa i zaraz o tym będziemy mówić. Ale najpierw przypomnę, że to jest audycja na żywo. O ile słuchasz ją 13 stycznia o 21 z groszami. To jak wtedy słuchasz, to ona jest na żywo. Jak słuchasz później, to ona już nie jest na żywo. Ona już umarła troszkę. Ona już jest taka nieświeża, odgrzewana. No, ale dalej fajna, tylko że już nie możesz zadzwonić. A jak słuchasz teraz właśnie, to na żywo, to możesz zadzwonić pod numer 222-195-321 albo przez Skype za kompletną darmochę z Afriko, za darmo, bez nawet złotówki, dzwoniąc pod nick, czy jak się to tam nazywa w Skype'ie, bo to nie numer, pod nick kontestacja.com. Program z cyklu Chwała Wam Dzielni Policjanci, czyli HWDP w koczowisku dekadencji. No, tak naprawdę to jest HWDP w kontestacji. Koczowisko dekadencji to była nasza stara audycja. Teraz jest kontestacja, dużo poważniejsze, dalekosiężne radio, o którym gadamy, o tym, o policji też. HWDP, czyli program Chwała Wam Dzielni Policjanci, za jakiś czas tutaj puszczamy sobie takie czołówki, żeby opowiedzieć o dzielnej policji, która znowu kogoś im się udało zatrzymać. Także kogo dziś? Czy być może zamknęli kogoś znów na 3 lata za to, że posiadał liść marihuany? Czy może dzielnie walczyli z pijanym do utraty przytomności 16-letnim nieodpowiedzialnym młodzieńcem, który wypił aż pół puszki piwa i potem jechał na rowerze do swojej biednej staruszki, której nie wiadomo, co mogło się stać, kiedy taki zapruty, nieodpowiedzialny zupełnie, jak się mówi, zwyrodnialec dojechałby i by coś tam, nie wiem, powiedział cześć babciu. No więc nie, także dzisiaj nie będzie o takich głupotach. Takie głupoty to możecie na stronie policyjni.pl znaleźć na pęczki, po prostu do wyboru. Ja już nie mam siły pastwić się nad tymi ludźmi. Chociaż może powinienem, bo właściwie kto inny będzie się pastwił w Polsce mediów, które się zajmują tym, czym się media powinny zajmować, czyli patrzeniem władzy na ręce, no praktycznie nie ma. Są tylko w internecie właściwie. Ale dziś chciałem powiedzieć o newsie z tego tygodnia, właściwie z niedawna, ze środy to jest chyba news, no może trochę wcześniej. Otóż wolne konopie trafiły do pierdla znowu. No wolne konopie trafiły w postaci Tomasza Obary, znanego tutaj w kontestacji, z którym się całkiem przyjaźnimy, bo to fajny człowiek jest. Poza tym zależy mu rzeczywiście na wolności i to tak konkretnie mu zależy. Co zrobił znowu ten Obara? Znaczy jak już ktoś go zna, to jak słyszy Obara, to zaś tak łapie za głowę z takim dziekiem, takim o mniej więcej klapnięciem i mówi... Za co tym razem? Bo jego co chwilę łatają do pierdla, po czym go natychmiast wypuszczają, znaczy natychmiast, po paru dniach przeważnie, gdy się okazuje, że nie mają go za co wsadzić. Więc tym razem bardzo podobnie by było i będzie, czy jest, prawie to samo. No, a potem Tomek wychodzi i wszystkich pozywa, a potem po jakimś czasie z wszystkimi wygrywa. Więc na przykład wygrał z Komorowskim, obecnym premierem wyniesionym na ołtarze państwa. No i Obara siedzi w policyjnej celi. Tutaj jest news z Wyborczej, ze środy tutaj jest, z 11. Siedzi z krótką przerwą już od piątku, piszą, czyli tym razem trochę dłużej siedzi. No, to będzie pozywał, już wiadomo na pewno, bo bezprawnie. Siedzi nie wiadomo za co, bo nie dostał zarzuty, a dokładnie była taka fajna sytuacja, bardzo ciekawa jest, także ją przytoczę, żeby ludzie wiedzieli, co się mniej więcej dzieje, co można robić. Wziął sobie, Tomek se wziął placek z haszyszem, czy z czymś tam, z marihuaną, nie wiem, z czego był, piszą tu, że z haszyszem, gdzie indziej pisali, że z czym innym, jeszcze z tym jakiś placek, no, taki w Amsterdamie takich pełno. Wziął sobie placek i poszedł do Sejmu. I złożył tam jakieś papiery, plik dokumentów, wniosek o zarejestrowanie inicjatywy ustawodawczej w sprawie depenalizacji posiadania miękkich narkotyków złożył. Przypomnę, że jest to ten dokument, który składał już wcześniej, zdaje się Komorowskiemu. Komorowski odmówił, zażądał bezprawnie jakichś ekspertyz, po czym Tomek go podał do sądu administracyjnego i wygrał. I wygrał. Teraz z kolei poszedł do Sejmu znowu z plikiem dokumentów drugi raz coś tam złożyć i przy okazji prezent przyniósł. To właśnie był ten placek. Jak zareagował Sejm na placek? Więc na placek, na wypiek Sejm zareagował paniką. Przyszła policja, prześwietliła placek, czy tam może nie ma bomby, bo jak nie jest z mąki, tylko tam jakiś haszysz, to haszysz, nie wiadomo co to jest haszysz. Haszysz to jest materiał wybuchowy przecież, nie? No ja znam takiego eksperta, co mówi, że to marihuana z konopi, to może, nie wiem, to haszysz to chyba z trotylu, nie? No to więc sprawdzili, czy ten haszysz nie jest z trotylu, się okazało, że chyba nie, wybuchnie, nie wybuchnie, jeden pyta drugiego, mówi, nie, to nie trotyl. No dobra, no to co robimy? No to cyk, do pierdla, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to do pierdla, na wszelki wypadek. No i wsadzili Tomka biednego do pierdla. I tak, naprawdę, nie żartuję, naprawdę go wsadzili dlatego, że przyniósł placek wypiek do Sejmu. Nie wolno przynosić ciasta do Sejmu. No. I tak naprawdę prawo nie wyjaśnia, czy to są narkotyki, czy to nie są narkotyki. Takie ciasta z haszyszem, czy z czymś. Nie wiadomo, bo to nie jest jakoś podane, sprecyzowane. Tak naprawdę Tomek Obara doskonale wie, że nie wiadomo, jak reagować zgodnie z przepisami prawa na takie rzeczy, więc wszystkich podpuszcza, a potem pozywa, żeby się raz na zawsze wyjaśniło, co można, co nie można, bo w Polsce to wszystko jest uznaniowe. Policjant jeden powie, że można, drugi, że nie można i teraz się wszyscy bawią. Potem idzie to do sądu, a sąd mówi, jeżeli ma możliwość, a dajcie mi wszyscy święty spokój, a czasami mówi, a dajcie mi wszyscy święty spokój, kogoś zamknie na wszelki wypadek, coś tam, bo co znajdzie. Więc różnie to bywa i teraz znowu jest taka impreza. Także, no, Tomek walczy o to, ogólnie, żeby było głośno o tej sprawie, a głośno, żeby było po to, żeby wreszcie ludzie się zaczęli o tym rozmawiać. Jak zaczną rozmawiać, to w końcu się okaże, że marihuana jest dużo mniej szkodliwa niż nikotyna. I to jest kompletna paranoja, bezsens, z każdego możliwego punktu widzenia, żeby takie kary za posiadanie liści marihuany były w Polsce. To jest w ogóle nonsens, to jest nieporozumienie. Także lobbuję po to, żeby małe ilości można było sobie posiadać. I ja go w tym bardzo popieram, ma absolutną rację, jestem za tym i całe radio, to kontestacja jest za tym, żeby był wolny wybór, żeby ludzie sami sobie wybierali, chcą palić. Niech palą, jak są głupi, to niech sobie nawet śpają. To jest ich prawo do bycia idiotą. Ja będę o ich prawo do debilizmu walczyć, niezależnie od tego, jakie ja mam sam zdanie na ten temat. Bo to wszystko o tym, czy palić, nie palić, jeść ciastka, czy nie jeść, powinni decydować sami zainteresowani, a nie urzędnik państwowy za nich. No więc zamknęli w końcu tego Tomka i mnie to wszystko denerwuje bardzo i mnie to irytuje i... Jak słyszę takie rzeczy, że zamyka się człowieka bez podania podstaw, nie wiadomo za co, w ogóle z jakichś takich powodów wydumanych, w ogóle, no co to jest, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, przyniesienie ciastka? Co to za nonsens jest kompletny? No i tutaj jeszcze uzasadniałem, że dlatego go aresztowali, bo on nie ma stałego zameldowania, no tak, nie można było ustalić, gdzie mieszka. No to ja wiem, że nie można ustalić, gdzie mieszkał. Jak z nim rozmawiałem na stronie kontestacja.com, jest mój wywiad z nim, nie wiem, czy on tam wtedy powiedział, no ale on po prostu tu, tam mieszka, tu, to tam, jeździ dużo po Polsce, więc mieszka raz tu, raz tam. Że nie mógł podać jednego adresu, bo on ciągle jeździ. No i tyle. Więc policja stwierdziła, że no coś przeszukać trzeba. No to wzięli, poszli do jego mamy i przeszukali dom jego mamy, bo tam był zameldowany akurat. No gdzieś musi być, takie jest prawo w Polsce. Także absurdalne prawo w Polsce prowadzi do dalszych postępujących absurdów. i fajnie by było, gdyby się to skończyło. Także tyle na ten temat i jak tutaj tradycyjnie zakrzyknę, że chwała wam, dzielni policjanci, chwała wam wielka za to, że byście tak dzielni, że bronicie Sejmu przed ciastkiem. Jak w korycie jest pełno, to świnie będą się pchały. Każdy może powiedzieć coś od siebie. Na tym polega Radio Kontestacja. Dobrze, koniec na ten temat i ja tutaj chciałem jeszcze, zanim się rozdzwonią telefony, przypomnę numer 222-195-321 albo przez Skype'a, tak, na kontestacja.com. Jak ktoś chce dzwonić, zapraszam, o ile działa wszystko, chyba działa. Dobrze, rzeknę więc wszystkim słuchającym, o widzę, że już sporo jest, rzecz, czas pogadać o wolności słowa, ale zanim jeszcze zrobię jedną małą dygresję, bo dostałem dzisiaj link do fascynującej zupełnie strony, masakra. Aha, jeszcze jedno uzupełnienie, że dostał Tomek Obara zarzuty jakieś w końcu za obrazę i nietykalność, zdaje się, funkcjonariusza, ale nie podano, czym on ich nie tknął. Tam, albo tknął tych funkcjonariuszy i czym ich obraził. A może chyba zwyzywał wtedy, jak poszli po raz któryś z kolei przeszukać dom jego mamy. No trudno się człowiekowi dziwić, jak policja z braku kompetencji bierze i przeszukuje, kogo tam ma pod ręką, mimo że tam już dawno nikt nie mieszka. Także ludzie, bo tak ma w papierze gdzieś napisane, nie? No święta wiara w papier. Może podnerwi człowieka. Mnie podnerwia cała ta sprawa. Podnerwia mnie zamykanie ludzi zamiast rozmawiania z ludźmi. I zamykanie ich kompletnie bezmyślnie, na podstawie za co w ogóle, za co, czy to się krzywdę komuś robi, że ciastko przyniósł, no litości, co to w ogóle jest, no to już nawet nie jest państwo totalitarne, to jest państwo kompletnej głupoty jakiejś ludzi, nie wiem jak to nazwać, nonsens. Dobrze, trzeba zmienić tutaj podkład na odpowiednio ponury, albowiem nastąpiła sytuacja, w której muszę przedstawić obraz państwu. Obraz. Otóż na stronie www.hołdsmoleński.pl znajduje się obraz. Wielki, potężny obraz. Obraz Smoleńska. Myślałem, że to jest żart, kiedy mnie przysłano, a jednak to prawda, to poważna sprawa. Otóż na stronie hołdsmoleński.pl możecie znaleźć tytuł Monumentalny obraz dla każdego patrioty. I to jest prawda. Widziałem ten obraz do mnie przemawia, ten obraz krzyczy, ten obraz mówi... Polsko. Następnie obraz mówi, jak zapłacić, jak zamówić hołd smoleński, a potem obraz, cała strona też mówi, cennik. No, co więc widzimy na tym obrazie przepięknym, który tutaj chciałem podpromować? Widzimy Smoleńsk, widzimy przewielebnych, którzy się unoszą w chwale na tle nieba, z którego sam Pan Bóg świeci na tych ludzi, a pod spodem widzimy wrak, a z lewej strony idzie pochód, a z prawej strony coś tam znowu się dzieje. Także to jest malowniczy, cudowny, jak normalnie, jak bitwa pod Grunwaldem. I można sobie kupić. I to jest, nie wiem już jak to skomentować, obraz Hołd Smoleński. W ogóle sama nazwa mówi wszystko. Hołd Smoleński. Cała Polska składa hołd i w ogóle. Także takie patriotyczne obrazy. To już połączenie audycji o przedsiębiorczości z audycją o patriotyzmie tutaj właśnie nastąpiło. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście ja zachęcam, niech se kupi, a jak ktoś ma ochotę się pośmiać, to ja tu zachęcam, niech się pośmieje. Dobrze, odbieramy telefony i obraz, monumentalny obraz dla każdego patrioty niech zostanie nam w głowie jako wspomnienie, żeby wzbudzać tutaj. O, właśnie wszyscy się rozłączyli, żeby się zapewne pomodlić albo żeby zobaczyć, co jest na tej stronie. Hołd smoleński.pl. Dobrze, zacznijmy już tą kontestację porządnie, zamiast głupot, bo litości. O, ktoś dzwoni, to może odbiorę. Co to jest? Aha, kontestacja. Witamy na antenie. Witam, Martin, Patryk z tej strony mówi. Cześć, Patryk. Ja odnośnie tego obrazu się chciałem wypowiedzieć. Słuchaj, jak zobaczyłem tę stronę, też dostałem linka od znajomych, to nie wiedziałem, czy mam się śmiać, czy płakać. Też nie wiem. Do tej pory jestem niezdecydowany. Albo słuchaj, nie dość, że to jest brzydkie. To jest paskudne, tak. To jest paskudne, tak jest. I jakby, nie wiem, ktoś, jakiś amator się zabrał do Photoshopa i zaczął robić i coś mu tam wyszło. To jeszcze chcą chyba za to kasę, nie wiem. Oczywiście, że chcą, ale dosyć tanio właściwie. Także okazja, tanio, okazja, skarpety polecam. Ale ile chcą za ten obraz? Ile chcą? A coś 200 za obraz taki malowany na płótnie w ogóle. A jeszcze jest wersja papierowa za jakieś tam 2 dychy czy coś. A no to właśnie, no jeszcze chcą kasę za coś, nie wiem. Na co, za darmo mają? To kosztuje to płótno i wszystko. No jasne, że tak, ale nie wiem, z czemu ma się to kojarzyć z patriotyzmem. Jak to się wiąże w ogóle z tym? Ja też nie wiem. Znaczy, ja rozumiem, w Polsce patriotyzm polega na tym, żeby ogólnie cierpieć i wspominać. Więc tu się jest i cierpienie, i wspominanie. Także kwintesencja polskości w ogóle. Tak, i hipokryzji naszej, prawda, której, prawda, dowieszamy byłego ziemniaka na ścianie i... No tak, najpierw się bluzgała, potem ten. Ale to może dla tych, co nie bluzgali na niego, tylko na niego głosowali. No dużo takich też jest ludzi. Tak, tylko mi się wydaje, że dużo takich to później przestało, tak. A, no może. Ja nie wiem. Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale każdy może mieć swoje zdania na ten temat i jak dla mnie to nie jest zbyt piękny obraz, ani arcydzieło. To też nie. No pewnie, że nie. Także to dzięki. Dzięki. No, tak, na dzięki. Razie. Ja chciałem tu jeszcze powiedzieć, że napisano na stronie, uwaga, takie, zacytuję na koniec. Możesz mieć ten obraz, powinieneś go mieć, zamów go i niech będzie ozdobą twojego domu, gabinetu, plebanii, firmy, kościoła, kolekcji. Czyli tu mam damę z łasiczką, a tutaj mam hołd smoleński. I ostatnie zdanie. Niech zaświadcza o twojej pamięci i odwadze. O odwadze? Znaczy odwaga, żeby kupić taki kicz i powiesić takie coś na ścianie, to jest odwaga, tak rzeczywiście. I na końcu zdanie, które powala. Patriotyzm to nie obciach. No. Nie wiem, co tam robi słowo nie, bo to chyba przez pomyłkę jest. Cześć, kreator. Załamałem się, bo ja nie wpadłem na ten pomysł. Ja też tak sobie myślałem. Ja sobie myślałem, gdybym był jak Urban, miał takie podejście do życia, taki cynizm kompletny, to ja bym sam to namalował i sprzedawał tym ludziom. Tylko, że no tak, że ja mam talent w ogóle to namalować teraz lepiej. Maluj, może teraz będzie, wiesz, zatrzęsienie takich obrazów. No, tak na poważnie. Konkurencja. Do tego tematu, że u matki ciągle te przeszukiwania tego gościa robią, tak? No. No to... ogólnie te państwo, to jak koleś im tak zaraz za skórę, no to by chociaż się dowiedzieli, gdzie on mieszka tak w ogóle. No ale on nie mieszka nigdzie, on jeździ. Po prostu dużo, cały czas jeździ. U kogoś ciągle mieszka. Gdzieś a u tam. Kogoś? Czyli nie wynajmuje gdzieś, powiedzmy, tam lokum czy coś? No ja nie wiem, może i wynajmuje, ale on więcej by był wtedy i tak poza domem niż w Warszawie. Jak on mi opowiadał, tak, skąd on wraca, to po prostu, wiesz... Po całej Polsce. Powiem ci, bo kiedyś mówiłem, że lepiej gdyby Polska była państwem kościelnym i przytoczyłem przykład Watykanu, gdzie są dużo mniejsze podatki i w ogóle większa swoboda niż w całej Unii Europejskiej. Ale takie obrazy za to są wszędzie chyba. Nie, tam są ładniejsze, wierz mi. Byłem. No to plus. Natomiast dzisiaj byłem zaskoczony, bo była kolęda i wyobraź sobie, że już wiedzieli ci z kościoła, że tu mieszkam. Mimo, że jeszcze nie było tutaj kolędy tej poprzedniej, bo ja w tym miejscu, gdzie teraz mieszkam, to jestem raptem 5 miesięcy. Państwo jeszcze nie wie i pewnie się długo nie dowie, a Kościół już wie, że tu mieszkam i że tego tutaj mają swoją owieczkę. No to ja bym rozwiązał policję i zatrudnił kler na to miejsce, no bo ja też właśnie zdecydowanie się lepiej działa. Dzisiaj, że skoro wiedzą już, wiesz, no to... No. Także no to jest po prostu, może powinni, nie wiem, zamiast jakichś tam WSI czy kurczę, nie wiem, jakichś tajnych służb, które będą pilnować interesu, to po prostu kilku księży zatrudnić. Może. Więcej to się dzieje. No. Ja się zaczynam przychylać do tego. Ja już myślę, że nic gorszego niż policja nie może być. Po prostu nie można być bardziej niekompetentnym. To jest wyznacznik niekompetencji chyba. No. Po moich można osobistych... zrobić ten wzorzec niekompetencji do tego, wiesz, tak. Miejsca Sewr pod Paryżem. I do Sewr pod Paryżem. Policjanta z Polski, tak jest. No. Dobra, ktoś mnie wyobrazili. Dzięki wielkie, był kreator. No, także nie wiem, może ktoś ma dobre doświadczenie, to co innego powie, no ale ja mam takie, jakie mam, wielokrotne doświadczenia z policją. Było, jeżeli droga policjo, chcesz być szanowana, to tak rób, żebyś była szanowana, nie narzekaj, że ktoś mówi to, co myśli. No, było wtedy przyjeżdżać, jak dzwoniłem po policję, było się zachowywać, jak ktoś, kto chce pomóc komuś drugiemu, a nie narzekać mi co chwilę nad uchem, że za mało zarabiamy. I takie różne. W ogóle, ale dobra, mniejsza z tym, wiecie co, bo to jest głupi temat. Przejdźmy do tego tematu głównego dzisiaj, bo czas mija, a nie zaczęliśmy, a to dosyć ważna rzecz. Dobrze, ja przypomnę jeszcze raz, że można dzwonić i w rzeczy samej ludzie dzwonią i zaraz was też odbiorę, tylko zacznę ten temat, żeby był jakiś sensowniejszy, a nie ciągle o obrazach i głupotach. Otóż w środę miało miejsce ważne wydarzenie. Wydarzenie pod tytułem... znikła jedna strona, ale to nie jest tak bardzo istotne. Wydarzenie pod tytułem Konferencja na temat wolności słowa w Polsce. Wolności słowa w Polsce. To brawa można... Tak, więc tutaj może się człowiek zdziwić, ten kto nie wiedział, że w ogóle była taka konferencja, no ale nie wszyscy się dziwią, bo niektórzy wiedzieli, byli tam, właśnie kto tam był, do tej pory były organizowane różne manifestacje dotyczące kwestii wolności słowa, ale głównie w internecie. Internet zdecydowanie najgłośniej krzyczał przeciwko ograniczaniu wolności słowa jak do tej pory. Pamiętacie na pewno, to było głośno wtedy, zwłaszcza w kontestacji, bo to my to wywoływaliśmy, tą całą buszę na temat rejestru stron zakazanych, czyli wprowadzeniu de facto cenzury stron w internecie prewencyjnej, czyli no, możliwości blokowania tych stron, które ktoś uzna za stosowne, za niebezpieczne, albo z jakiegokolwiek innego powodu. Głośno mówiliśmy nie. Pamiętacie może, że była tam wtedy taka do podpisu petycja czy coś, to krążyło. Zdaje się, było coś 70 tysięcy podpisów zebranych, z tego co pamiętam. I cały internet wrzał, ogólnie mówiąc. Były też protesty, pamiętam. I doprowadziliśmy oczywiście w kulminacyjnym momencie do tego, że premier Tusk raczył był zejść ze stronu i pogadać z nami. Oczywiście starannie zaprosił ludzi najbardziej takich, no tacy, którzy mówią, szanowny panie premierze, tutaj dziękujemy serdecznie, że pan poświęca nam te cenne sekundy. Bardzo dziękujemy i przepraszamy, że musimy do pana mówić w ogóle, że zajmujemy pana czas. Bardzo pana przepraszamy. Jakby pan, ja nie wiem, czy pan nam to kiedyś wybaczy. Wybacz nam pan, panie Tusk, wybacz nam pan. No więc to są ludzie ogólnie, którzy no byli tacy bardzo ugodowi na poziomie. To pan Tusk by na pewno określił, że to na poziomie. Ci, co byli z kolei nie na poziomie, na przykład ja, nie zostali zaproszeni, bo oni by za bardzo mówili to, co myślą wszyscy, nie? A to nie chodzi o to, żeby mówić panu premierowi to, co myślą wszyscy. Trzeba mówić to, co ma robić wrażenie, że mówią wszyscy, a tak naprawdę mówią to elity. No więc ja nie jestem elita i może dobrze, że mnie tam nie wsadzili, bo bym zepsuł cudowną rodzinną atmosferę przedświąteczną zebrania z panem Tuskiem. W każdym razie po tej debacie pan Tusk obiecał ostatecznie, mimo wszystko, mimo że to tak aż twardo nie było, obiecał, że się wycofa. I zupełnie niedawno stwierdził, że dupa, nie będę się wycofywał i znowu zaczyna wraz z Unią Europejską, tym razem chowając się za plecy Unii Europejskiej, dokładnie to samo, dążyć do tego samego, co obiecał, że nie będzie robić. Czyli znowu wprowadzać rejestry stron różnych zakazanych, zabronionych, możliwości blokowania stron i tak dalej, bo cała Unia zaczyna się bać internetu, rosnących nowych mediów, gdzie panuje autentyczna wolność słowa. Nie tylko z nazwy, tylko praktycznie zupełnie. Dobrze, dlaczego o tym wstępie mówię? Dlatego, że teraz pojawia się nowa siła walcząca o wolność słowa. Siła ta składa się z wielu znanych ludzi. Tutaj może wymienię. Jest to Ziemkiewicz znany, Wilczstein, Pospieszalski, Lichocka, Heike, tak jak się go czyta, nie wiem. Kto tam jeszcze tutaj był? O, Jan Pietrzak tam też był. No, ale głównie to byli... O, jeszcze Cejrowski też się tam znajduje właściwie. No, także sporo osób. Nagle zebrało się, zrobili konferencję na temat obrony wolności słowa. Pytanie, dlaczego teraz? Dlaczego nagle teraz? Bo żadnego z tych ludzi, którzy byli na tej konferencji w środę, nie było na żadnej manifestacji, którą internet wtedy wywoływał. 70 tysięcy podpisów, ja nie wiem, może i podpisali się, na manifestacji nie byli, wiem, bo sam byłem. W czasie debaty nikt ich nie zapraszał, bo oni się też sami nie zgłaszali, także siedzieli cicho. Nagle? Głośno. Nagle się są oburzeni, że poseł ma wolności słowa. Dlaczego? No dlatego, że ich po prostu wyrzucili z roboty. Wywalili ich z TVP i nagle zorientowali się ci ludzie, że w Polsce nie ma wolności słowa. Tak naprawdę oczywiście, że się nie zorientowali. Oni wiedzieli o tym dobrze, tylko jakoś wcześniej nie uznali za stosowne tak głośno krzyczeć. Dołączać do tej hołoty w internecie, bo tak, internet to nie są do końca media. To są takie drugorzędne media. Tutaj ktoś taką wypowiedź w czasie tej konferencji. O, przeczytam wypowiedź Wildsteina. Zresztą tak naprawdę to jest opis ze strony solidarni2010.pl. Relacja była na żywo z tej konferencji, taka krótka. O 13.26 było tak. Wildstein przypomina o ważnych dla Polaków informacjach, które funkcjonują jedynie w drugim obiegu, internecie, i nie debatuje się nad nimi. Kropka. Czyli rozumiem, że według pana Wildsteina i całej reszty internet... to jest drugi obieg, to nie debatuje się. Jeżeli wszyscy rozmawiają w internecie, to znaczy, że się nie debatuje. Debata to jest Telewizja Polska, według tych panów. I ci panowie teraz zebrali się i próbują sobie masować tyłek, w który właśnie dostali kopa. I nie wiem, czego oni chcą, żeby zatrudnić ich z powrotem w tej telewizji, tak? No może. I tutaj jest pole do rozmowy teraz ze słuchaczami. Bo ja nie chcę wcale tego aż tak negatywnie oceniać, bo to dobrze... Powiem, że to dobrze, że jak najwięcej osób widzi, że nie ma wolności słowa w Polsce, o czym my tu trujemy w tej kontestacji od dawna, od początku właściwie. Zwracamy na to uwagę. To dobrze, że się zebrali, ale to, że zrobili to akurat po tym, jak ich wszystkich powywalali, i to, do czego dążą w ogóle, to nie jest do końca chyba to, o co chodzi. A do czego dążą? No do tego, żeby z powrotem pozatrudniać w telewizji konserwatywnych dziennikarzy, tak to powiedzieli, albo coraz częściej mówią niezależnych dziennikarzy w podtekście dziennikarzy prawicowych. Wcześniej mówili, że wywala się prawicowych dziennikarzy, tych z PiS-u. Teraz zmienili taktykę i mówią, że to się nazywa niezależny dziennikarz. Więc panowie, nie róbcie sobie tutaj jaj. Jako człowiek w internecie zaangażowany w publicystykę internetową, pewnie razem z większością innych ludzi, którzy się nad tym zastanowią, może z internetu, ja powiem, że to jest lekko takie, no, jakby ktoś dał nam w pysk. To znaczy, że my wszystko, co robimy w internecie, to w ogóle jest nic, tak? To jest drugi obieg, to jest coś, co nie wpływa na ludzi, tak? Coś takiego, tak? Więc jedyne media, jakie oni uznają, to jest Telewizja Polska? To jak to tak mam rozumieć? Także nie wiem, czy to o to chodzi. Czyli co, mamy dążyć i krzyczeć razem z nimi w manifestacjach? Że zatrudnijcie z powrotem Ziemkiewicza, zatrudnijcie z powrotem Pospieszalskiego, zatrudnijcie z powrotem Lichocką. No z Lichocką to już w ogóle jest takie bardzo dziwne. To jest, przypomnę, ta pani, która kiedyś nie wpuściła pana Janusza Korwin-Mikkego do telewizji, tam takie filmiki na YouTube krążą. Może ktoś pamięta ten incydent, także była pani, która bardzo lubiła słuchać przełożonych i nagle stwierdziła, że wiecie co, wolności słowa nie ma. Że, no, to trochę dziwne to się wydaje wszystko, także nie wiem, jaki mieć do tego stosunek i teraz już was w końcu odbieram. Dzwońcie 222-195-321 albo przez Skype na kontestacja.com. A zaraz wam przeczytam inne fragmenty dotyczące tej konferencji. Dzwoni Grzegorz, cześć. Halo, halo, halo, halo. Nie masz... Witam serdecznie. O, jesteś, dobrze. No, też witamy, tak. Grzegorz dzwoni. Mhm. I też zerkam na ten opis Martini, ale żeś nakłamał straszliwie, ci powiem. To się zdarza, najlepsze. Nakłamałeś, bo jak się okazuje, tutaj na przykład pan Pospieszalski dodaje, że nie możemy czekać nie wiadomo ile na nowe technologie. Przecież internetu jeszcze nie wynaleziono. Tak, no, ja tu strasznie urzę, ja jestem urzę. A pani Urbańska z TVP z kolei zaproponowała przeniesienie do internetu. Pyta, czy można stworzyć nowatorską telewizję internetową. Tak, spytała. Także nas tu w ogóle nie ma. To, co my robimy, kontestacja, to nie jest nowatorskie medium i no, a na przykład godzina 14.10, pan Łażasz, który się skarży, że go wyrzucili z salonu 24 i że w internecie się o mediach, znaczy o wolności słowa nie mówi, bo to jest zagrożenie. To on powiedział, że w internecie się nie mówi? Bo to jest tak, mediach nie dyskutuje się na temat wolności słowa. W Polsce nawołanie do wolności słowa uznawane jest za zagrożenie. Aby zaistnieć w internecie, również potrzebny jest kapitał. A blogerów się często cenzuruje w ogóle. No, to mamy kapitał. Jak chce pan wiedzieć, panie Łazarz, pan sobie wejdzie na stronę www.kontestacja.com. Z prawej strony jest lista sponsorów. To jest cały nasz kapitał. Ciebie jeszcze nie ma w internecie. A nie, bo ja nie... Kasy nie ma w internecie. Czatu nie ma w internecie. Nie ma. Kominka nie ma. Nic nie ma w internecie. Jest tylko TVP. Ja się zastanawiam, bo tutaj też jest wspominane coś takiego o ustawie medialnej, która by zapewniła równowagę w telewizji publicznej, jeżeli chodzi o poglądy, tak? I jeszcze się mówi o wrażliwości w internecie. No tak, do tego dążą właśnie. Co ty myślisz? Przepraszam, o tym? A jak to będzie, że co? Dwa relacje PiSu i dwie relacje PO. No tak, bo jak inaczej? Tak naprawdę tylko to ja się zrobiła walka jeżeli partyjna. Jeżeli ktoś włączy telewizję tylko na relacje PO. No to nie wiem, to już no trudno, no nie wiem co wtedy. Ale on musi obowiązkowo wtedy obejrzeć. Dobra, ale to nie chcę nawet, gdyby tak było i do tego by doprowadzili, to by skończyło się to tak, że gadać mogą tylko ludzie z PiSu i z PO. Czyli wszystko będzie polityczne w Polsce i to się nazywa debata publiczna. To się powinno nazywać debata partyjna, albo rządowa, albo państwowa, a nie publiczna. Publiczna to są wszyscy. Kontestacja będzie miała 30 sekund w bloku reklamowym po godzinie 3. Jak zapłaci. No, to inna sprawa. Kontestacji nie ma według nich w ogóle. Nie ma internet, to nie warto w to iść w ogóle. Ja zapytałem kiedyś dziennikarza, którego wyrzucono z telewizji publicznej, bo chciał mówić prawdę, jak to jest z tą wolnością słowa w telewizji polskiej. On się zapytał, a co to jest? Telewizja Polska, co to jest? Czy nie, wolność słowa w telewizji polskiej. Aha. No ja też nie wiem, o co go pytałeś, bo właściwie to jakbyś pytał, a dla co z tym Yeti? To była abstrakcja troszeczkę. To byś zapytał, a co z tym Yeti, co w Warszawie chodzi? Jakim Yeti? Chyba by to było bardziej prawdopodobne, wiesz? Może. Dobra, to ja, ale co ty myślisz? Bo tak naprawdę nam wszystkim zależy tutaj, wbrew tym pierdołom, co ci ludzie opowiadają. Oni naprawdę są z innej epoki chyba ciągle. Wiesz co? Pojawiają się takie mechanizmy, dobrze znane nam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Mhm. Cały czas kładzie się łapę generalnie na mediach, chce się te media przyciskać, jeżeli powstaje coś nowego. Weszła nowelizacja ustawy o prawie prasowym, o mediach, tak? Mhm. I jeden przecinek zaważył o tym, że jeszcze nadajesz w internecie. Nie, nie zaważył, bo ja nadaję z innego kraju, więc ja będę zawsze nadawał. Będę sobie po prostu... No tak, ale wiesz, mogliby cię tam ścigać, wystawiać jakieś papiery. Nie mogą, mnie tu ale nie ma. Ale mówię o sytuacji hipotetycznej, tak, że nadajesz w Polsce, masz legalną firmę, chcesz się polski kapitał, tak? No gdybym chciał, tak, tak, gdybym był głupi. Tak, i jeden przecinek, nie ma go i okazuje się, że media w internecie muszą być koncesjonowane. Pytam, jak to skontrolować? No więc moje, to się nie da, to jest w ogóle kontrolowanie... I mam odpowiedź. No. Robimy przetarg i do tego przetargu zgłasza się Kościół. I co dalej? I on wszystkich skontroluje. Lepiej byłem niż policja. Byłem świadkiem kiedyś przeglądania takiej kartoteki księży, jakie tam są informacje zapisane, człowieku. Ludzie, a to nie straż ludzi. Nie, dobra, pytanie takie, wracając do tej rozmowy. Pytanie jest, czy popierać tych nowych bojowników o wolność, tym panią Lisiecką w szczególności, bo ona już mnie Ja mam wątpliwości, czy to są nowi bojownicy o pogląd, czy to są o wolność, czy to są ich nowe poglądy, tak? Nie, to nie są do końca nowe. No Ziemkiewicz i Cejrowski, od zawsze oni byli za wolnością słowa, tyle że jakoś nigdy nie robili manifestacji znaczy, wtedy, co? Kiedy nie, robili my manifestacje. Nie wiem, czy kojarzysz robili? Takie Radio Wnet. No wiem, pewnie, że kojarzę. No, no i pan, prawda, naczelny, który tam wyleciał z Trójki i otworzył radio strasznie. A on tam też nawet był, tak. Pan Cejrowski był rycerzem Radia Wnet. Dalej jest. No. Jest, zgadzam się. Przeszli do Radia Warszawa bodajże katolickiego i tam też z nimi walczą o wolność słowa. Tylko niekoniecznie to mówią wprost, bo tam misja o wolności była słowa do momentu, kiedy nie połączyli się z Radiem Warszawa. No okej, okay, dobra. Pytanie jest, na ile oni naprawdę im zależy na tej wolności, a na ile im zależy na stołkach po prostu, bo im się urwał dostęp do żłobu i stracili zwyczajnie, normalnie pracę. I teraz nagle panikują. Ja miałem takie wątpliwości, ale już się straciłem, bo jeżeli ktoś podejmuje jedną próbę, jeżeli ktoś podejmuje drugą próbę, jeżeli ktoś podejmuje trzecią próbę i zawsze kończy się tym samym, że walczy do momentu, kiedy nie dostanie ciepłego stołka. No właśnie. No jest to wątpliwe. Ile razy można próbować, ile można tracić wiarygodność wśród opinii publicznej, tak? No to prawda, z drugiej strony, no warto się bardziej jednoczyć pomimo różnych problemów z ludźmi, niż się znowu z samej tylko, no z samej jakiejś takiej kłótliwości, może nie kłótliwości, no No ale wiesz o co mi chodzi, że gdyby był jakiś marsz na rzecz wolności słowa, to pytanie, czy iść z nimi, czy nie iść z nimi. Bo wiedząc nawet o to, że oni naprawdę walczą o stołki, to być może to jest nasz interes w tym, żeby w ten sposób doprowadzić do zwiększenia wolności słowa w Polsce. Czy zgadza nie? się, tylko pytanie, czyli co się z tym marszem... Nie? Ja bym poszedł, powiem ci szczerze. Tylko pytanie, co się dalej z tym marszem i z tą inicjatywą zrobi. Bo tutaj no były nawet wiem, w tym właśnie. Relacji i oskarżenia, że ktoś tam połączył Gazetę Polską z Wiecem PiSu. Nie wiem, czy ty czytałeś. Nie. No i właśnie pytanie, czy takiego marszu nie podepnie się pod jakieś... Aha, tak, było, rzeczywiście, już przypomniał sobie, rzeczywiście. Tutaj przypomina istnienie pułkowników, filmów dokumentalnych, których TVP nie chce emitować jako media trzeciej RP. Tak, tam wszystko jest w opisie w ogóle, w tym całym marszu, relacji, co chwilę tam widać w środku, że to chodzi o to, że to PiS wywalili i teraz PiS chce wrócić. No, Hejke przypomina, że Gazeta Wyborcza domaga się zdjęcia z jej audycji, ponieważ jest ona dziennikarką Gazety Polskiej. No i właśnie, to znowu to środowisko takie, także oni chcą... Pytam, czy to środowisko można uzdrowić? Nie uzdrowi się tego środowiska i nie uzyska się wśród środowiska wolności słowa, bo oni nie walczą o wolność słowa, oni walczą trendami o stanowiska. No właśnie, dokładnie mam takie wrażenie. Okej, dobra, to dzięki, jeszcze jedna rzecz... Teraz taki news dla wszystkich i ogłoszenie. Ty będziesz w sobotę na żywo prowadzić audycję. I tutaj by się przydał jakieś brawa. Nowe. Czy to będę prawda prowadził jest? W sobotę audycję i poświęcę ją, no zmieniłem troszeczkę temat, raportowi Maku, tak? A dokładnie z wersji rosyjskiej, ale będziemy mówić o tym, jak to ten samolot spadał i jak to parował ten alkohol z kabiny. Okej, okay, dobra. Jaka tam była impreza, człowieku. Powiedz, jak się będzie nazywała audycja, to zachęci wielu ludzi. Audycja, no, związana jest z klerem. I ja mam długą stułę. Kontesjonał, to jest sobotnia audycja w kontestacji o 21:00. Zapraszam serdecznie. Tak, wprowadzamy tutaj więcej audycji w weekendy, o ile dobrze pójdzie. I na żywo oczywiście też. Dzwońcie, zawracajcie gitarę, bo to jest wasz żywioł. Tak, zapraszamy o 21:00. Nowy prowadzący to jest właśnie, odkryło się teraz, to Grzegorz. Z TVP przeszedłem. No, także jak widzicie, nowe możliwości, nowy prowadzący, nie wiadomo, co się będzie działo. I dzwońcie, zawracajcie mu głowę, denerwujcie go, niech się zestresuje człowiek. Pierwsza audycja w sobotę, tam o 21:00, czyli to jest, która to data? 15. I walczymy o wolność słowa z TVP. Dobra, dzięki wielkie, to dzięki był Grzegorz. To ja go usłyszę w sobotę o 21:00. Okej, gadamy dalej o wolności słowa. Odbieramy telefony od razu, ciach. Dzień dobry, Martin. A cześć. Tu Obława mówi. Cześć, Obława. Co ty myślisz właśnie? No to, co ja myślę, wiesz co, mam sprzeczne uczucia, ale na pewno nie jestem tak twardy w osądzach jak poprzedni przyszły prowadzący i ty. A ja nie to jestem taki twardy, ja bym też poszedł chyba z nimi razem, ale co ty myślisz o tych ludziach, no? Myślę, że ci ludzie są potrzebni i są bardzo potrzebni i że i to, że mają sprzeczne z naszymi poglądy w wielu rzeczach, w wielu sprawach, nie znaczy, że należy pozwalać na to, żeby się im kneblowało, no. Ale my nie rozmawiamy o ich poglądach, tylko o ich czynach, a ich czyny mówią, straciliśmy stołki i chcemy je z powrotem. Tutaj w ogóle nie ma mowy o poglądach w tej całej akcji. No i dobrze, ale przepraszam, stanowią... reprezentują dużą część społeczeństwa. No i tutaj właśnie nie wiem, czy to prawda. Myślisz, że tak jest, czy nie tak jest? No, jeżeli przyjmiemy, że są w cudzysłowie konserwatystami i prawicowcami w ujęciu powszechnym, czyli mniej więcej taką linię, jaką PiS reprezentuje światopoglądowo. Czyli PiS reprezentują. No, dajmy na to, no to można powiedzieć, że jest sporo reprezentantów tego światopoglądu, no. A okej, okay, no to rozumiem, tylko że wtedy to jest sytuacja, konflikt polityczny, a tutaj w ogóle nie ma mowy o wolności słowa, po prostu druga partia chce mieć swój głos w mediach. To nie jest walka o wolność słowa, to jest walka o to, żeby nie było jednopartyjności, tylko żeby były dwie partie. No wiesz, ale gdyby dali szansę Korwinowi, który ją zmarnował, mógł z nimi razem iść i o tą wolność walczyć, ale wolał się medialnie jak zwykle odciąć od wszystkich i znowu zostać samemu, no, a mógł z nimi iść i coś ugrać. Ale on nie chce ugrywać. Właśnie, ale ja też nie chcę ugrywać. Ja bym chciał iść razem z nimi, krzycząc, że chce wolności słowa, dostępu wszystkich do telewizji, albo w ogóle najlepiej sprywatyzowaniem tej telewizji, to zniknie problem. i żeby wypieprzyć Krajową Radę Radiofonii, żeby przestać się wtrącać w media niezależne i wywalić większość tych wszystkich koncesji na przykład. Czy oni są za tym? No nie są chyba za tym. Czy są? Ja nie chcę się mieszać, inaczej mówiąc, walki partyjne. Mnie to nie interesuje. Główną ideą jest na to, żeby przywrócić do mediów po prostu równowagę między liberałami, w cudzysłowie, reprezentantami Platformy, a konserwatystami. I tylko tyle. No ale jedni i drudzy to są tak samo socjaliści, oportuniści i tak dalej. No także ja nie wiem, czy ja chcę głosować teraz między tym, znaczy lobować, żeby nie było tylko, żeby ludzie nie chorowali tylko na dżumę, bo jeszcze jest potrzebna cholera, więc teraz musi być równowaga w chorobach i chorujmy ogólnie tak na różne rzeczy. Ja inaczej patrzę, ponieważ to jest moim zdaniem w mniejszym stopniu starcie polityczne, co światopoglądowe, w sensie konserwatyzm jako taki i liberalizm poglądowy, obyczajowy. No to jest właśnie konflikt PiS kontra PO. To jest to samo. Nie, bo... To są synonimy. PiS się przedstawia jako konserwatyści i jest konserwatywną partią, a PO jest ogólnie taką, nie wiem jaką, nijaką partią. No i to jest ten spór, to jest polityczny spór. No dobrze, no ale wśród słuchaczy kontestacji może są jacyś konserwatyści. Może są, ale kontestacja nie walczy o konserwatyzm, tylko o wolność słowa. No więc dobrze, żeby w mediach był obecny pogląd liberalny światopoglądowy i konserwatywny światopoglądowy. A po co? Ja chcę, żeby wszystkie poglądy były. Jak najwięcej reprezentowanych, ale w momencie, kiedy się zamyka, to tak jakby wyrzucili teraz, inaczej, z Sejmu wyrzucają PiS, prawda? I mówią, że nie, bo to są konserwatyści. I co, nie będziemy walczyć, że nie, PiS... Nie, ja nie, koniecznie. Tam mógł siedzieć? Ja nie będę o tym walczyć, nie, ja nie o tym mówię, nie będę o to walczyć. To jest... Ja mam tutaj piękny cytat ze strony Blackout Europe, który walczył o wolność internetu. No. On jest taki. Obrona wolności jest niewdzięcznym zajęciem, ponieważ wielokroć powoduje, że staje się w obronie praw szumowin. To prawda, tak. Ja uważam, że każdy taki zapęd, cenzury jakiejkolwiek, na takiego nawet gigantycznego przeciwnika, z którym się nie zgadzam, trzeba stanąć i walczyć razem z nim, bo pozwolimy na to, żeby takie rzeczy się wyprawiały, no to będziemy żyć, właściwie już żyjemy, ale w takim państwie totalitarnym, smutnym państwie totalitarnym. Okej, no dobra, rozumiem mniej więcej pogląd. Dobra, dzięki wielkie, żeby inni zdążyli pogadać, bo się czas kończy i muszę skracać. To był Obława. Słuchajcie, kontestacji. Słuchajcie, kontestacji. I jest z nami zapowiedziany wcześniej, albo i nie, drugi prowadzący, który uporządkował sprawy rodzinne. Dobry wieczór. Nie uporządkował, ale wpadł na chwilę, bo przecież temat jest tak gorący, że musiałem tutaj po prostu wszystkich gdzieś zamknąć i się pojawić na audycji, w czasie audycji. Ojejku, teraz spytasz się mnie, co mam do powiedzenia. Nie muszę. Powiem, że bądź cicho i odbierzemy kogo innego. Nie, to trzy słowa powiem rzeczywiście, bo... Do ojca prowadzącego. No, słuchamy. Bo ja mam trochę problem rzeczywiście z tym spotkaniem, bo... No bo dobrze uchwyciłeś. Powiem ci, że kurczę, mam często uwagi do twojego stylu prowadzenia różnych audycji, o tyle tutaj idealnie uchwyciłeś problem, że rzeczywiście ci ludzie nagle, wiesz, stracili stołki, w których, no jak wiemy, płacę, ja jestem po dziennikarstwie, tak? Ja studiowałem 5 lat dziennikarstwa, nawet skończyłem i teraz wiem, gdzie są wszyscy znajomi, albo przynajmniej część tych znajomych ze studiów i wiem, że ci, którzy nie poszli, powiedzmy, w czysty biznes, tylko ci, którzy zostali w mediach, to najwięcej zarabiają te osoby, które poszły do telewizji. Tak? Są trzy telewizje, nie ma wielkiego wyboru. I one tam na samym początku, czy w pierwszych latach zarabiają naprawdę powyżej średniej krajowej. Powyżej średniej krajowej i to dosyć sporo. I te osoby, które zostały zwolnione, no tutaj, no ja oczywiście nie wiem, ile one zarabiały, ale my możemy spokojnie założyć, że kilkanaście tysięcy co najmniej miesięcznie. I te osoby teraz, dopiero teraz, jak zostały zwolnione, pozbawione tego sposobu zarabiania, mają tutaj czelność mówić, że internet, który jako sam internet doprowadził do zablokowania między innymi jednej z ustaw. Dokładnie. Ja nie pamiętam, żeby ci ludzie nam pomagali w tym wtedy. Jakoś może mam wybiórczą pamięć, to niech mi przypomną, ale ktoś pamięta? Ja mam bardzo dobrą pamięć i wiem, jak przebiegał ten cały proces blokowania tej ustawy i wiem, że zaczęło się od dwóch witryn, od Blackout Europe wspomnianej tutaj i od kontestacji. Tak jest. I dopiero po tytanicznej pracy, jaką wykonaliśmy tutaj z naszymi przyjaciółmi z Blackout Europe, zostało to postawione na forum innych serwisów internetowych, takich drugorzędnych. No powiedzmy sobie, że kontestacja nie jest pierwszorzędny medium. Pierwszorzędny to jest Onet, Interia, WP i tak dalej, tak? I zebraliśmy pewną jakąś konfederację drugorzędnych serwisów internetowych z drugorzędnym ruchem internetowym i dopiero potem wyskoczyliśmy do tych pierwszorzędnych, czyli właśnie do tych głównych portali internetowych i dopiero potem, jak tam ten temat się pojawił i zaczął być wałkowany, ten temat został pociągnięty przez już gazety, przez tam telewizję, radio i tak dalej. Tak było. Dopiero na samym końcu. I no, jest to dla mnie oczywiście pewna bezczelność, że ludzie właśnie, ci, którzy tam zostali teraz zwolnieni, próbują jakby walczyć o wolność słowa. Czy oni się teraz przedstawiają, jakby to byli tacy wojownicy o wielkich ideałach, którzy od zawsze o tą wolność walczyli, tak jakby nie było już ludzi przed nimi właśnie, którzy to robili wcześniej i z większym poświęceniem w sumie i skuteczniej też przy okazji. I wciąż z pewnym lekceważeniem rzeczywiście traktują internet, jak widać zresztą, co nie zachęca do tego, żeby te 10,5, nie, czekaj, 10... Żeby to zachęca do tego, żeby internet powiedział kiss my ass. Wysztywniacy z poprzedniej epoki. Właśnie, które używa teraz internet, powiedziało, że no wypchajcie się, tak? Ale tutaj wtrącę tylko, bo za tą koncepcją przemawia fakt, krąży sobie strona www.stopcenzurze.pl, też taka nazwa taka, o, stop cenzurze, nie? Bojownicza, i tam jest petycja do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, o to ogólnie, żeby była wolność słowa, czyli żeby zatrudnił ludzi z PiS-u w telewizji. W skrócie mówiąc, pamiętacie, jak mówiłem, że wcześniej ta internetowa petycja w sprawie cenzurowania internetu miała 70 tysięcy podpisów, więc ta ustawa, no parę dni dopiero ma ile? 313, w tym potwierdzonych 238. Internauci czują smród. Ja się temu wcale nie dziwię, ponieważ ja widzę, ja się codziennie stykam z tym, jak pewne rzeczy w internecie należy poruszać, jak należy poruszać pewne tematy. I to jest dosyć prosta recepta. Poruszać w sposób prawdziwy. Dokładnie, szczerze. Jaki jest? Przecież spójrzcie na chociażby cały wykop, który na samym początku istnienia był tak naprawdę, no, był... A, jakby to powiedzieć, mało wolnościowym serwisem, mało wolnościowym medium. Tam potem dopiero wykształciła się jakby ta grupa ludzi, która urosła do niewyobrażalnych rozmiarów, które po prostu ci ludzie myślą po prostu tak, jak jest. To nie jest w jakiś sposób wolnościowy, w jakiś sposób liberalny, w jakiś sposób wolnorynkowy. Oni po prostu myślą normalnie, czyli po prostu nie chcą być oszukiwani w jakikolwiek sposób. Chcą, żeby były sprawy przedstawiane takie, jakie są w rzeczywistości. Dokładnie. I teraz jeszcze, żeby nie było całkiem taka krytyka, ponieważ, jak wiesz, ja ogromnie szanuję Rafała Ziemkiewicza i Cejrowskiego. I Cejrowskiego, ja też tu mam właśnie... Tak. To są dwie osoby, które mają mój całkowity, wiesz, zupełnie szacun i to jest coś bardzo takiego wyjątkowego. Ja się tu podpiszę też pod tym, że mają u mnie też szacun, albo raczej mieli. Rafał Ziemkiewicz się robi coraz bardziej polityczny, a coraz mniej wolnościowy i co z przerażeniem patrzę, jak to jest możliwe, że on też tutaj nie czuje smrodu w tym wszystkim. I to samo widziałem, wiesz, po Michalkiewiczu i tak dalej, ale ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że ja absolutnie nie mówię tutaj o Ziemkiewiczu czy o Cejrowskim, że to są osoby, które straciły etat i teraz im, że i chcą pieniędzy więcej, ponieważ oni sobie poradzą. To są strasznie inteligentni goście, to naprawdę im tam nie, wiecie, no... Mhm. No problem. Oni po prostu zostali wciągnięci przez pewną formację, myślę, żeby po prostu, no, z którą sympatyzują, tak, z różnych powodów, jak wiemy. Mm-hmm. Nie no, wiesz co, ja kiedyś mówiłem tutaj, taką tezę rzuciłem, taki mój pogląd ryzykowny może, ale że mówiłem, że nie można być jednocześnie wolnościowcem i patriotą, albo inaczej mówiąc, że trzeba się w końcu będzie zdecydować. I ja myślę, że to jest jeden z tych problemów, że nie można być jednocześnie pisowcem i wolnościowcem, bo się trzeba będzie w końcu zdecydować, czy bardziej ci zależy na konserwatywnych poglądach i ogólnie bronieniu tej lojalnie tej jednej formacji, czy bardziej na walce o swoje punkty programu, na których ci zależy, o wolności na przykład gospodarczej, wolności słowa i tak dalej. I ja myślę, że to jest ten moment, w którym oni się zaczynają widzieć, że muszą się rozdwoić, że muszą się albo teraz walczyć o PiS, albo odczepić się od tego i być takimi właśnie jak my, wywalonymi na margines trochę, No i nie wiem, może zacząć właśnie w internecie funkcjonować i tworzyć nowy obieg, ale chyba nie chcą, bo oni chcą jednak ciągle być w mainstreamie jednak. Jak już raz byli, to trudno wyjść z tego, nie? I tutaj ja mam pytanie do ciebie, ponieważ mnie tam nie było, nie mogłem być, pracowałem wtedy, to było w godzinach mojej pracy. Czy właściwie, jakie było żądanie tych ludzi? Czy oni chcieli sprywatyzować? No ja nie byłem tam właśnie, nie byłem na żywo, nie byłem, więc co, nie co to znaczy wolność słowa? Wolność słowa opiera się na własności. Każda wolność opiera się na własności. Czyli jeżeli masz możliwość posiadania radia, telewizji, gazety bez licencji, bez koncesji, bez niczego, serwisu internetowego, to wtedy masz wolność słowa. No i po prostu kierujesz tak tą wolność, jak ty ją uważasz. I każdy inny również to robi. Tak, i w takim pojęciu to oni w ogóle nie walczyli o wolność słowa, bo ci wszyscy ludzie tutaj, z tych wszystkich relacji, które widzę, apelują nie o to, żeby zlikwidować media państwowe, które są źródłem wszystkich problemów, tylko żeby te media państwowe dopuściły ludzi z PiS-u po prostu. I to jest cała ich walka o wolność słowa. To się wszystko do tego sprowadza. Oni nie apelują o żadne inne zmiany. Aczkolwiek nie powiem, że Cejrowski lub Ziemkiewicz są z PiS-u. No nie są z PiS-u, ale sympatyzują bardzo z PiS-em i właściwie to już się zastanawiam, czy oni nie są z PiS-u, bo już tak blisko, tak bardzo sympatyzują, iż po tym, co teraz robią, to już tak bardzo, bardzo, że nie wiem, no. A co ty myślisz? Wiesz co? Wszystko się zmienia, nie? Znaczy ja powiem tak, że zawsze jak będzie państwowa telewizja, chociażby, bo o niej mówimy chyba głównie, bo od niej się zaczęło, to zawsze to będzie uznaniowe. No zawsze będzie formacja, która będzie rządzić telewizją, albo jakaś tam no właśnie sobie, jakiś prezes, ktoś, ktokolwiek. I jeżeli coś się nie liczy z zyskiem, a firma państwowa nie liczy się z zyskiem z zasady, a już taka, która w ogóle żyje z abonamentu, to już szczególnie, no to będzie się jakoś używana. No to tak samo jak KGHM jest firmą, która zarabia grube miliardy złotych i nie musi być dotowana wcale, jest traktowana jako dojna krowa, którą się po prostu grabi. I myślę, że tak samo media, które mają wpływ na opinię publiczną, również są traktowane jako dojne media i należy jakoś tam je opanować i kreować i sterować tymi głównymi programami, bo jak wiemy, no jest, no właśnie, kilka programów ma wpływ na opinię publiczną, jest prime time, są te 3 godziny dziennie, czy 4 i właściwie tylko wystarczy tak naprawdę je zająć, a w całą resztę programu tak naprawdę można wpuścić, wiesz, wszystkich, tak, nawet Korwinów, wiesz, kogokolwiek bo to nie ma znaczenia. No ja się boję, że właśnie to, że jaki oni mają stosunek do internetu, pokazuje, o co tak naprawdę walczą, bo tutaj wyraźnie widać było po wypowiedziach ludzi według tej relacji, którą tu mam, widać ich niechęć do internetu, że oni traktują internet tak, że tym się nie zajmujemy, to nie nasze, to tak naprawdę nie jest w ogóle obszar naszych zainteresowań. Właśnie najpierw, żeby go nie tykać tutaj. Nie chcemy być w internecie, ani nie uważamy internet za coś ważnego. I to może świadczyć o tym, że właśnie oni nie za bardzo chcą tą wolność. Internet to jest synonim wolności. No, a im się chyba wolność nie podoba. Oni chcą mieć regulacje, tylko inne. I już, a to mówią jest, wolność to słowa. No. Niesamowite, ponieważ ja prowadziłem, założyłem, jakby zaprojektowałem serwis Dziennikarstwa Obywatelskiego Interia 360, który w szczycie swojej popularności przyciągał 1 milion ludzi miesięcznie. O, to moje dziecko się... 1 milion ludzi, to nie wiem, czy 1 milion ludzi to jest mało, czy dużo? No dużo. To jest już drugorzędne medium, czy nie jeszcze? No według nich to w ogóle nie jest medium. Czy to jest drugi obieg. Czy w portalu, dla którego pracuję, który przyciąga 8 milionów ludzi, to jest drugorzędne medium? Właśnie, dla mnie to jest trochę paranoja, że oni pisząc petycję, gdzie mają 240 głosów, uważają się za jedyne media istniejące, a ignorują media, które potrafią zachęcić 70 tysięcy ludzi do podpisania czegoś. To nie są media, a to są media, gdzie... Znaczy, ja mam takie wrażenie, że choćby w ogóle nikt nie czytał gazety papierowej, to będą zawsze prawdziwe media, a internet choćby wszyscy czytali codziennie, co godzinę, to dalej będą zabawkowe takie media. Takie podejście jest tych ludzi. Ja sobie przypomnę właśnie, jakie my mieliśmy doświadczenia i zdaje się Kominek w jednym z wywiadów powiedział, że była o nim audycja, zdaje się, nie audycja, tylko artykuł w Polityce, wiesz, taki no Polityka, kilkaset tysięcy egzemplarzy nakładu wtedy, bardzo, bardzo jakby duże, poważne medium, nie? Pierwszorzędne. I spowodowało to ruch właściwie w granicach błędu statystycznego na jego stronie. Nie było żadnego odzewu. No dokładnie, także no to oni tylko sobie wyobrażają, że te media papierowe, te klasyczne są aż tak wpływowe. Zresztą to nawet jeżeli telewizja ciągle jest pierwszym medium i będzie długo jeszcze, to jest taka tendencja, jest jednoznaczna. Internet jest coraz ważniejszy i będzie w końcu najważniejszy. a telewizja jest coraz mniej ważna i media papierowe to już w ogóle lecą na web całkiem. No, także nie wiem, skąd, jak, czy to jest w ogóle podejście mądre, ludzie trzeźwo myślących, żeby mieć tak lekceważące podejście do internetu. No oni powinni, jeżeli chcą naprawdę wolności, to powinni teraz liczyć na ten internet, jakoś go próbować się tam właśnie organizować, a tu lipa w ogóle. Oni chcą z powrotem do telewizji. To dzwoni linię teraz dla innych. I dobra, okej, okay, dzięki wielkie. Dodzwoni bardzo dużo ludzi. To był drugi prowadzący. Zwalniam linię dla tych, którzy chcą dzwonić. Właściwie to musimy kończyć, ale może drugą godzinkę, żeby tym razem ludzie mogli coś pogadać, bo widzę, że tu taki monopol był trochę. Iha! Słuchajcie kontestacji. Okej, okay, jeszcze zdążymy odebrać parę osób w tej godzinie. Dzwoni Mariusz, cześć. Hej, siemano, towarzysze kontestatorzy. A witamy cię, szefie, tutaj, tak, bracie i w ogóle. No, tak. Na jakiś komentarzyk. A i owszem, ja bym po prostu tutaj wyszedłbym do nich z inicjatywą. Czyli ja uważam, że to było sensowne działanie z naszej strony, bo ja tutaj wcale tak naprawdę nie liczę na wielką współpracę, jeżeli już to mało współpracy z jakąś tam pojedynczą osobą, ale wyjść do nich z inicjatywą, że my tu, prawda, internetowe, radio wolnościowe, że nie mamy zbieżny profil działań i tak dalej, że możemy, nie wiem, współpracować i tak dalej, tak żeby, wiesz, zaczęli z nami gadać. Ale oni nie chcą gadać, oni nas nie uważają w ogóle za partnerów w dyskusji, jako nas, tak, media internetowe. To jest zupełnie inna kwestia, to wiesz, tak jak był ten Pospieszalskiego program i był od nas Obława i tak. Szef Kolibra. To prawda. Nie? Mhm. I co tam, jedno zdanie powiedzieli, nawet ponoć nie mogli tam konkretnie odpowiedzieć. To czy Obława tak mówił, ja akurat bym i tak odpowiedział na to pytanie, dlaczego pod krzyżem, no nie, oni już wtedy nie odpowiedzieli, bo niby im wcześniej mówili, że nie wolno, no nie, że tylko tam mogą raz powiedzieć, no nie. No nie, jak to wojownicy o wolne media, to tak. Nie, że niby tam mieli tylko króciutko, no nie, coś tam powiedzieć. Wolność wolnością, ale plan i musi właśnie być. Powiedzieli, że ma być protest przeciwko tam VAT-owi, tam obok krzyża i tak dalej, i tak dalej. Nie, no bardzo ładnie się zachowali, że... pamiętam. No, panowie, coś tam to jesteście w telewizji, powiedzieliście, tak już kilka milionów ludzi wie o tym proteście, taki wiesz, ja myślę, co jest kuźwa, ten gość jest jakiś, wiesz, egocentryk, kurczę. Oni są, no właśnie tak mam wrażenie, że to jest... Znaczy, oni właśnie żyją tak w tym trochę odrealnieniu, to czyli ja wiem, że oni są bardzo rozpoznawalni i tak dalej, no ale to jest właśnie, myślę, że jednak kwestia bardziej rozpoznawalności niż jakiegoś, wiesz, docierania do ludzi. Może rzeczywiście im się coś z czymś pomyliło, a może to my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że ciągle telewizja jest jedynym medium w Polsce tak naprawdę, bo to by było naprawdę bardzo smutne, gdyby... Czyli tak... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wielu ludzi jako to poważne medium traktuje głównie telewizję, czyli jakby to powiedzieć, najczęściej się odbiera, no nie? Mhm. W sensie, że najważniejsze to są jakieś tam wiadomości, fakty, coś tam... A internet jako taki, ja wiem, na deser ten informacyjny. No rzeczywiście, no tak jest, no ciągle jak te piosenki były wtedy tak bardzo, jakiś boom i tam 7 milionów odsłon miałem, to się mnie co chwilę ktoś pytał, że no może kiedyś będziesz popularny, jak będziesz w telewizji. Nie? 7 milionów ludzi mnie właśnie widziało, na ulicy mnie ludzie poznałem, a on mi mówi, że może kiedyś będziesz popularny, jak kiedyś, może w telewizji jakieś. To jest ta miara takie... popularności, ale wiesz, tak jak ostatnio Fior to mówił o tym Paulu, że no. Też go tam w telewizji w ogóle w Stanach nie ma. Ale tam że ludzie internet rozumieją, że już jest medium. Ale jak były wybory prezydenckie, to Korwin też królował na internecie i tyle. W telewizji go nie było, a na internecie królował. Na YouTubie był pierwszy, wiesz, zawsze był ulubiony. No tak, to się jakoś nie przeniosło ciągle na... rzeczywistość. Tak, no, to dobre pytanie. Chociaż może tu jest taka prawda, co Hugo ostatnim razem mówił, że mamy społeczność klikaczy. No to tak, o to głównie chodzi. Klikać łatwo, podpisać się. Ale właśnie odnośnie tych ludzi, żeby próbować z nimi nawiązać współpracę, w sensie wyjść do nich. Nie patrzeć, czy oni tam nas uznają, czy nie, po prostu wyjść do nich, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że oni sobie nie zdają sprawy, jak to tutaj działa w tym necie, bo oni po prostu nie znają tego środowiska, nie mają żadnego pojęcia, no nie? Możliwe. Czasem wyjdą na jakiś blog. Okej, no czyli dobra, bo tak naprawdę problem tutaj jest, czy obrazić się na nich, albo stwierdzić, że ja bym, po co ja coś z nimi robić. Ja bym wyszedł do nich, tak jest propozycją, ja jako propozycją, że nawet taki tu sługa uniżony, no nie? Współpracujemy, bo mamy zbieżność celów. Mamy? Ale no właśnie, mamy? A mamy? Formalnie, tam oficjalnie, z tego co wiesz, oficjalnie, że my wolnościowcy, oni wolnościowcy, tak wiesz, że formalnie. Oni wolnościowcy, tak? Nie, zaraz. Niech skończę. No. Żeby nawiązać współpracę, tak żeby zaczęli na nim gadać, albo nie wiem, nas zaprosili, czy coś, albo my ich, tutaj, i zadać im twarde pytanie, ile jest was wolności, towarzysze wolnościowcy, w sensie do jakiego stopnia oni uważają, że no wolność jest bardzo ważna, ale kontrola musi być, a do jakiego stopnia faktycznie są tymi wolnościowcami, w sensie ich najpierw nawiązać współpracę. Ja myślę, że to nie ma, no to chyba tak widać, wykręcić, co oni myślą. Zmyć nas, a potem zacząć ich atakować pod tym kątem, jakby powiedzieć, czy wprost im mówić, no to jakim ty jesteś wolnościowcem? Ale oni nie są wolnościowcami, oni nie mówią, że są wolnościowcami, nie, ale oni są konserwatystami, to, im, ale, tylko tyle. Ale im tego w twarz nikt nie powie. To nie tak, że oni, nie wiem, to jest informacja, no, ale po co gdzieś, tak? I oni to nie przeczytali, że akurat kontestacja miała 70 tych tysięcy, prawda, podpisów pod petycją i tak dalej. Oni po prostu nie mają bladego pojęcia, że coś takiego istnieje. Im po prostu trzeba to naświetlić. Dobre pytanie, trzymam się. Okej, no ale to, czyli jednak fajnie z nimi gadać by było. Warto rozmawiać, nie? Pospieszamy. Nie, ja warto rozmawiać. Dobra, nie musimy kończyć, bo się zrobiło po czasie. Tak, a jeszcze... Po prostu, żeby się nie ograniczać do samego wysłuchania ich zdania, rozumiesz? Żeby trochę narzucić swoje zdanie, że my tu mamy odmienne zdanie, że jest coś, wiesz, jakaś no siła. Wiesz, dlatego to mówimy, wiesz, tak, to bym nie, nawet nie prowadził takiej audycji, ale no to jest właśnie taka audycja. Też mam zamiar coś napisać, gdzieś opublikować, co myślę na ten temat. To może oni zaczną inaczej też podchodzić do tego, że telewizja to już nie jest jedyne, co istnieje. Może faktycznie nikt im jeszcze nie powiedział. Panowie, hello, 2011 mamy. Ale to jest jedyne, w czym oni istnieli. Tak, i właśnie trochę może są zdezorientowani, tacy biedni dziadkowie obudzili się, a dookoła nich inny świat już. No. Dobra, dzięki wielkie. To był Mariusz, to jest okej. Okay. Teraz pytanie za złotych 15. Czy gadamy dalej w drugiej godzinie audycji, czy kończymy ten odcinek? To ja przypomnę, bo kończyć to i tak będę, a potem być może będzie druga godzina, więc... Bo dużo ludzi dzwoni, ja myślę, że jeszcze jest o czym pogadać. I nie wiem, co się na czacie działo w tym czasie właśnie. Czat jest też na stronie chatkontestacja.com. Dobra, okej, okay. Jeżeli macie przemyślenia na ten temat, to piszcie zupełnie szczerze, co myślicie, bez niekoniecznie z bluzganiem, bo tu nie o to chodzi, żeby kogoś tutaj obrażać o cokolwiek. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja, jaki mieć stosunek do tego wszystkiego, żeby sobie własne zdanie wyrobić. Nie żeby jakieś jedno zdanie teraz mieć, tylko też, żeby każdy wiedział, co on sam myśli na ten temat, bo no ja nie wiem właśnie, ja ciągle nie wiem, co myśleć zwyczajnie. No nie wiem, czy to są nasi teraz przyjaciele i oni stwierdzili, że wolność jest potrzebna. Czy może to są ludzie, którzy jak już by wywalczyli to, co nazywają wolnością słowa, czyli znowu dostęp do programów swoich w telewizji, tak jak Ziemkiewicz i Pospieszalski mieli, teraz nie mają, będą mieć, to nagle zapomną znowu o całej wolności słowa i będą zadowoleni, że mają swoje programy. Nawet nie sądzę, że chodzi tu o pieniądze, nie sądzę, żeby chodziło o pieniądze, po prostu chcą dalej być w mainstreamie, myślę, i mieć wpływ na tych ludzi, ale nie sądzę, żeby byli potem tak samo chętni do walki o wolność dla na przykład kontestacji albo internetowych różnych mediów. Myślicie, że byliby tacy chętni, czy nie? Okej, dobra, to tym będzie w drugiej godzinie, bo wiem, że widzę, że dużo ludzi dzwoni, więc będzie druga godzina, poczekajcie chwilę, puszczę kawałek muzyczki i będziemy gadać ciąg dalszy rozmowy o wolności słowa. Więc piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com pod tą audycją i pamiętajcie, że w sobotę o 21:00 jest premierowy nowy prowadzący, który stawia na gadanie właśnie i nie wiem, jakie on ma poglądy do końca, nie wiadomo, ale on lubi gadać i lubi wpuszczać ludzi na antenę z tego, co mówił. Także zapraszam. www.kontestacja.com i to tyle w pierwszej godzinie. I druga godzina nastąpi za parę minut. Albert, wychodzimy!